तुझ में है मैं कहाँ भला, अब तू ही तू मुझ में है मैं कहाँ भला, अब तू ही तू मुझ में है मैं कहाँ भला, अब तू ही तू मुझ में है मैं कहाँ भला। उड़ा ख्वाब मेरा तेरे पंखों की परवाजों से, सुबह मेरी हुई है तेरी सुबह के उजालों से, तुझसे यकीन पाऊं दुनिया को जीत जाऊं, तेरी ही तो राहों पे मैं हूं चला। तुझसे यकीन पाऊं दुनिया को जीत जाऊं, तेरी ही तो राहों पे मैं हूं चला। अब तू ही तू मुझ में है मैं कहां भला, अब तू ही तू मुझ में है।